Oh, masih kemer, bayar uga. Menolak latar manuada na ya wa oriri ter tadama ya aga furi madena dona si sakidarawama ya I'm not afraid to die. εδώ όντανος εισοχή. Τεβάει, τεβάει σαν παωριού βανάκο όριρι. Τεβάει, τεβάει σαν παωριού βανάκο όριρι. Τρώει ουφασούι φεφούντα να με κόλλει ουανό ουφαουρί παλεμάνε σιφαουαρά. Ano faori balmano sifao harazaki atoya Saitano to falu hazi sohi.